Technic rather than. Velkommen. Du lytter til Teknokraterne, dit teknologiprogram på her på Aarhus Studenter Radio. I programmet der beskæftiger vi os med det digitale samfund. Vi taler om alt fra kunstig intelligens, selvkørende biler til virtual reality. Din hverdag i studiet er Ivan Steffen Moses. Hej med jer. Og Andreas Lundkajt. Hej med jer. Og mit navn er Rasmus Haskmann. Hvad så, drenge? Hej, det godt? Jeg har det super i dag. Nå, det er godt. Ja, jeg er lidt træt, men ellers alt i orden. Sådan er det. Jeg vil også sige, vi står i studiet på en lørdag. Vi optager lørdag i dag. Ja, så er det live on tape. Live on tape. Hvis man hører det i FM. Har I lavet noget tech-agtigt her i den seneste uge? Skal jeg lige... Tæller det at installere en ny app? Ja, det gør det. Hvad er det for en app? Det ved jeg ikke, men jeg ved, jeg har været derinde i den her uge. Okay, har du hentet... Ved du, at du har hentet en app? Ja. Du kan ikke bare ikke huske... Jeg kan ikke huske... Jeg ved, jeg var derinde i den her uge. Ja. Okay, det har været en hård uge. Det har været en lang uge, ja. Jeg har vist min datter, hvordan green screen fungerer i dag, så det var lidt sjovt. Okay, fedt. Ja. Forstod hun sådan... Jamen, det er fordi, hun så en musikvideo på YouTube, og så var hun så dybt fascineret, at det så ud, at der er en fyr, der hænger ned fra en helikopter. Og så tænkte jeg, okay, det er en ret billig greenscreen-effekt, hvor fyren bare bliver filmet oppefra, og så har de lagt det, man kan se nedenunder, som er faktisk havet og en strand og sådan noget. Og så filmede jeg hende lige lidt med en blå baggrund og smed det ind på mit videoredigeringsprogram, og så kunne jeg fjerne baggrunden og lægge et andet baggrund bagpå. Og hvad sagde hun til det? Var hun fascineret af det? Ja, eller i hvert fald synes hun jo, at nå, okay, det er sådan, det hænger sammen. Fantastisk. Altså, det var nok det mest tech-agtige, jeg har gjort. Nå, fantastisk. Jeg har været inde i crowdfund her for et par dage siden. Jeg var inde og funde en Barasso, eller nej, ikke Barasso, der kan man sige, der en espresso-maskine. Okay, ikke hvor... Barasso, det lyder meget prøl, men espresso. Hvor hørte du om den? Nej, men jeg var lige inde på Kickstarter, lige se, hvad der trendede derinde. Ja? Og så fik det i Moskva. Det gjorde de, sådan en amerikansk firma. Har de lavet lægger du dyrt ud. Har de lavet en fin video til dig, eller hvad? Ja, men jeg ved ikke, det så er stadig sådan amatøragtigt ud. Jeg kan ikke finde ud af, om det også har en charme, at det er sådan lidt græsrodsagtigt. Så er det der, hvor de skal stadigvæk nå et fundingsniveau, eller? De har faktisk lige, jeg nåede lige at komme ind, hvor jeg følte mig heldig. Det er sådan de der pakker der, så kan man se, hvor mange backers der er på de forskellige pakker. Ja. Og helt op i det niveau der, hvor man så også fik en kaffemaskine med, der var lige den sidste ud af 50 bagger, der var til den pakke. Så det var der, følte jeg mig heldig, men de er lige kommet over, efter jeg baggede dem over de 100%. Ja. Så nu, hvor mange penge skulle de indsamle? Jeg tror, vi snakker et par $100,000. Okay. Ja. Men det er lækkert. Det er så lækkert og dyrt ud, nu må vi se, hvor meget jeg får i 12, der, når det er overfuldt af. Det er godt. Er den allerede Internet of Things? Eller den er bare... det tror jeg faktisk, det er. Ja, det er rigtigt. Det tror jeg, det er. Ja, ja, det er vanvittigt nok. Men jamen, hvad fanden? Det er godt. Så du kan være her i radiostudiet, og hvis du tager hjem bagefter, så går så lige kan du bruge din app. Og så kan jeg lige tænde den, så kan jeg lige bruge en kop kaffe, mens du står her. Sådan. Nå, men du lytter til, jeg tror, det er 25. udsendelse. Nu må jeg lige rette mig. Ja, det er nummer 23 faktisk i dag. Tak for det. 23. udsendelse, som du måske lytter til live over FM, over Studenteradions webstream eller iTunes. Og det skal også lige siges, at vi offentliggør altid vores show notes på vores Facebook-side, hvor du kan finde relevante links, informationer om udsendelsen. Og hvis du er interesseret i at dykke ned i vores tidlige udsendelser, så kan du også finde dem på iTunes eller over Studenteradios hjemmeside. I dagens udsendelse... Der skal vi vende lidt fra Spotify over dig, Ivan. Spotify har fornyet nogle deres rettigheder til musikken inde på Spotify, og det har nogle konsekvenser for deres brugere, ja. som jeg vil komme ind på. Det er jo meget relevant nyhed. Og ikke kun for deres betalende brugere, ikke også, men også for dem, der bruger deres, ligesom mig, deres billige freemium gratis version. Yes, for ikke betalende og betalende brugere. Så det kan lytteren se frem til. Det bliver spændende, og så skal vi over til jagten på det evige liv, kan jeg forstå, Anders. Jamen, det skal vi nemlig, fordi Silicon Valley, og hvis vi skal have sådan en rigtig cliffhanger, så er der sådan en slags vampyr-startup-virksomhed lige nu. Okay. Og for at lytteren også lige kan forstå, hvad der taler om, så taler vi jo om noget med blodtransfusioner og for yndlingseffekt og sådan nogle ting. Så det skal vi have mere om senere. Det lyder lidt sci-fi-agtigt. Så skal vi herover tilbage til mig, hvor jeg lige skal vende lidt Uber, der har stået men på. Men inden du gør det, så skal jeg jo også fortælle lidt om en far og søn, makkerpar, som er blevet anholdt. På the deep web? På the deep web, fordi de har solgt nogle hårde stoffer. Og den sag, den efterforskning kommer nok til at have nogle konsekvenser fremadrettet også. Ja, som jeg også det er meget spændende. Ja. Jeg har i hvert fald ikke hørt om det før, at de ligefrem bliver taget på den her meget anonyme platform. Ja. Men så vil du fortælle os om det. Ja, så skal vi over til Uber. Ja. Det er i hvert fald noget, der har stået på i godt halvår. Mange af deres mange i topledelsen i Uber, de simpelthen bliver fyret. Mm. Det er en lidt kompleks sag, det ved jeg ikke. Det i hvert fald, jeg har ikke rigtig forstået den indtil nu, men nu har jeg prøvet lige at dykke ned i det, og se om I også kan følge med derude. Ja, det lyder som et spændende program. Så er vi sat fra land. Ja, frisk bond i optageren. Ja, fuldstændig. Spotify, ja. De har jo fornyet deres aftale med Warner Music Group. Ja. Og det er en aftale, som kommer i en række af tre aftaler. De har også lavet lignende aftaler med Sony Music Group og Universal. Jeg synes, mine høretelefoner, de banker lidt ud, så jeg bliver lidt forvirret af at høre mig selv snakke. Men jeg går bare videre. Jeg er jo ved et studenterradio. Ja, det sådan er det. Sådan er virkelig low budget, men sådan er det. Ja, så Spotify har altså fornyet deres aftaler med deres tre hovedleverandører af musik, kan man sige, som sørger for de rettigheder, der er der. Men for at det skulle lykkes Spotify at hive de her aftaler i land, så har de været nødt til at gå på kompromis med nogle forhold. De har blandt andet været nødt til at skulle skifte fra at være et privat selskab til et offentligt selskab, så det er muligt for investorer at købe en andel i virksomheden. Og det har været et krav fra de her selskaber, fordi at det skal være muligt for Spotify at vokse, og det skal de så bruge de her investeringer til. Mm, det er klart. Ja. Den anden betingelse. Ja, jamen, det gør man virkelig. Jeg tænker bare, det lyder sådan, er det også på optagelse nu? Ja, men det er rigtigt, det er virkelig, ja. Man bliver slået ud af den. Ja. Yes, og den anden betingelse, som de skulle opfylde for, at de ville forny de her rettigheder, det var, at de skal flytte en del af deres musikkatalog om bag en betalingsmur. Okay. For på nuværende tidspunkt, så er det jo sådan, at der er både en betalende og ikke betalende bruger på Spotify. Den betalende bruger kan frit vælge mellem det musik, der er der på. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har Spotify og bruger det. Jeg kører Tidal. Ikke for at skille mig ud, men... Du kører Tidal? Ja. Andreas, er det, du har det? Er det Jay-Z's? Ja, det er Jay-Z's. Ja, så er det. Ja. Men jeg har brugt Spotify både i premium-versionen, som jo egentlig bare er, når man er abonnent og betaler for det, og så bliver det lidt for dyrt for mig, og jeg har brugt det ikke nok, så nu er jeg på gratis-versionen. Ja, hvordan er det virker? Man kan ikke bare frit vælge mellem det musik, der er derinde på din katalog, vel? Ja, når jeg har gratis versionen, og for eksempel i morges, der vil jeg spille en helt bestemt sang fra en tysk rapgruppe, som jeg godt kan lide, på deres aktuelle album, og så kan jeg gå ind og først finde dem som kunstner, vælge dem, og så kan jeg se deres bagkatalog, så kan jeg se deres albumer. Så vælger jeg det specifikke album, og så kan jeg egentlig bare trykke på shuffle play. Altså så bestemmer Spotify, hvilken rækkefølge sangene af det her album afspilles. Og inden sangene går i gang, så kommer der lige så en sød kvindestemme, som siger, at man lige skal se den her reklamefilm fra sponsorerne, og så kan man bagefter nyde en halv times musik uden reklamer. Og det gør man så, så kommer der sådan 30 sekunders klip. For tiden har det tit været Samsung med en eller anden reklame. Og så altså, man tager til gang, og så har man, tror jeg, 4 eller 5 gange, kan man trykke på næste sang. Og hvis man gør det i for kort tidsrum, for mange gange, så bliver den knap så også blokeret, og så er det sådan set bare Spotify, der bestemmer, hvad der kommer ud af min Bluetooth-højtaler derhjemme. Men okay. Hvordan fungerer det i forhold til, nu nævnte du det et eksempel med en kunstner, men kan du også godt gå ind under en hit top 100-liste? Ja, det kan du godt. Det er samme princip. Altså, så kan man jo bare sige, et album er jo også bare en spilleliste. Ja. Og så kan du også vælge de lister, som Spotify laver og så videre. Okay. Men det samme princip, eller du kan vælge kunstnerradio, men du bliver indskrænket i måden, du kan lytte til musik på den måde, at... Ja, det er shuffle play. Du kan ikke bestemme, i hvilken rækkefølge sange afspilles. Og som sagt, du har 4-5 gange mulighed for at trykke næste sang, og så derefter er du tvunget også til at lytte til de sange, som du måske ikke lige har lyst til at. Okay, men så i forhold til, at det er gratis, tænker jeg, det er jo stadig en gavmild platform at finde musik på, tænker jeg, i forhold til, at man bare kan høre det gratis. Du får lidt bedre altså, lydkvalitet i premium-versionen, men jeg synes, i gratis-versionen, den er tilstrækkeligt for mig. Med et par normale øretelefoner, så kan man måske ikke lige høre forskellen. Man skal nok have nogle rimelig eksklusive hørebøffer, før at man lige kan... Man skal nok være audiofil, som så meget er ikke det, selvom jeg laver radio. Nej, det er godt. Ja, så man har gratis-ordning, der har man adgang til hele kataloget, hvorimod hvis du så Efter den her aftale, I så har fået på plads nu her, så er det så ikke muligt at have adgang til det hele, men de specifikke kunstnere, de udgiver en single fra albumet i stedet for, hvorefter det resterende album bliver flyttet om bag en betalingsmur. Og det er jo også, egentlig, altså som Askman siger, så er det jo ikke, altså de tilbyder egentlig ret mange muligheder i forhold til den gratis version, der er. Men en af de ting, de så vil have på plads, som følger den her aftale, er, at det er muligt for kunstnerne at tjene flere penge på deres streams. Mm. Fordi at dem, der så har adgang til album, har deres abonnement af et betalingsabonnement. Så det skal med, det skal være med til, at man, de tjener flere penge per stream, men det, jeg ved ikke helt, om det så også bidrager til, at de får generelt flere streams i alt. Det er lidt svært at se, sådan, uden at vide sådan, tallene bag. Ja. Men, noget, det minder mig lidt om, er, at det bliver sådan lidt mere gammeldags. Altså på den måde, at sådan har radio altid fungeret. Der kom jo kun singles fra kunstnerne, der fik Airplay. Ja, det var... Så måtte du købe albumet, hvis du vil lytte til resten af... Men det er også meget mere singles nu om dagen, ikke? Det er sådan, før jeg tænkte, købte man album, hvis det var det, men nu er det bare, det er jo meget singles, de promoverer sig på, sådan nogle kunstnere. Ja, det var normalt, som Andreas siger, altså det er jo, normalt så var der lige to eller tre, måske fire sang, som fik en musikvideo, og så var den måske tilgængelig på MTV, eller hvor det nu er, de afspiller sådan nogle musikvideoer dengang. Men efter det, så er det jo... Altså nu er det meget mere bare albums, der bliver solgt, der bliver streamet. Altså det er sjældent, du rent faktisk ser en musikvideo. Det er normalt, så har hele albumet stor betydning. Jeg kan personligt se, hvordan det har udviklet sig for mig. Nu er jeg jo lige der, at jeg er 34 år, så jeg var også en, der begyndte med, at jeg kan huske, at jeg brugte mine lommepenge på sådan nogle af de her maxi-CD'er, de her singles. Altså hvor der var lige... Det der i vinyltiderne hed Acid og Bassed, at du havde lige hovedsangen i Radio Edit versionen, og så fik du lige nogle bonussange, der kun var på den der single, og så købte jeg måske nogle album. Så lidt senere hen kom MP3-afspillere og iPod, som jeg så stadigvæk har, som bare gjorde, at jeg bare hele tiden lyttede til det, jeg enten havde købt eller downloadet, eller hvad man jo nu gjorde fra, sådan nogle ting som... At jeg tænkte, hvad hed det her, der første, jeg tænker på Napter, lige præcis, som var en af de første ting, hvor jeg kan huske, at downloaden Britney Spears sang, det tog tre timer eller sådan noget, inden den var nede. Jeg lyttede til Britney Spears på et eller andet tidspunkt. Ja, jeg skulle lige sige, det stussede også lige over, men fedt. Ja. Jamen, det må man også gerne. Jamen, sådan var det, fordi det var Napster var det. Ja, det var, man skulle bare prøve Napster jo, og det var de sange, der florerede derude. Men så kom Spotify, og der begyndte jeg faktisk igen, og det havde været længe siden, bare at altså, faktisk tænde for hele albumer, og bare afspille den. Og det var faktisk en rar oplevelse. Så på den måde kan jeg jo godt se, at de måske med den her beslutning, kunne måske have et godt argument for mig i hvert fald at overveje at have et premium abonnement igen, fordi jeg vil nok ikke være typen, der bare siger, okay, så laver jeg bare sådan en gratis playlist af alle singler, der er derude, eller sådan noget. Nej, men altså, de må, som jeg stod og snakker om før udsendelsen, altså, de må have et eller andet problem med at kunne konvergere nogle af de her freemium, altså dem, der kører gratis om langet, over til at være nogen, der betaler lidt mere, og så til gengæld får hele pakken. Altså, de må have virkelig mange, der kører den der gratis model, hvor de siger, vi skal have nogle af dem her over. Men nu skal jo enten, det bliver jo sendt at se, hvordan det går, om man så får dem over, eller om de bare siger, så gider jeg bare overhovedet ikke bruge Spotify, og så hopper over på noget andet. Men jeg ved ikke, hvad andet alternativ er, fordi jeg tænker stadig, mange af de her Apple Music og Tidal og alle de har jo en hård betalingsmur. Du kan jo ikke logge ind og høre. Spotify har altså den fordel, at de har allerede vundet en ret stor markedsandel, inden de går over på den her model her, hvorimod sådan en streamingtjeneste, som Tidal altid har været på den, og som måske har en lidt blødere opstartsfase, end Spotify har haft måske, fordi at det netop er frit tilgængeligt. Ja, og man kan også sige, at det, som altid var et negativt ved Spotify, er nemlig, at de manglede nogle aftaler med de store pladeselskaber, men dem har de nu fået på plads. Så altså, vi taler også rigtig store kunstnere, som Taylor Swift for eksempel var en af dem, der altid sagde, at Spotify, de betaler ikke nok for kunstnerne, men for et par måneder tilbage, der vendte hun faktisk tilbage til Spotify, og hele hendes bagkatalog er der noget. Ja, okay. Så det er meget, der tyder på, at også kunstnere, der selv har været altså store musikstjerne, der har været kritiske over for det, nu tænker, at okay, det bliver faktisk en god indtægtskilde, ja. Spotify. Og det kan jo godt være, ja. At jeg ved ikke med, hvilken pladeselskab Taylor Swift er, men at der er nogen, der allerede vidste, at der kommer til at ske nogle forandringer her, og du kan godt flytte dig derhen. Kan jeg godt vide, hvordan man vurderer, hvornår noget for lidt? Fordi vi snakker, hvis Taylor Swift kommer ud af, altså hvis hun taler på vegne af hende selv, jeg tror ikke, hun kører rundt i en Fiat lort. Jeg tror, hun kører rundt i en eller anden Ferrari eller andet sted, og har måske også en rimelig, altså vildt liv, i hvert fald dyrt liv. Altså, jeg forstår ikke lige, hvornår tjener man lidt, og hvornår tjener man meget? Jeg tænker, ja, det er et godt spørgsmål, tænker, det er også svært at sammenligne sådan antal streaminger med antal solgte albums. Ja. Altså, det er virkelig, som du siger, det er svært at gøre op og sammenligne. Jeg tror bare, det er en ny virkelighed, man lever lidt i dag, ikke? Og som de også skal vende sig til den der branche. Altså, så koster koncerterne, som vi ser på Skanderborg, jeg ved ikke hvad, de koster jo bare sindssygt meget mere, end de gjorde førhen. Altså, siden de her musikstreaming-tjenester er kommet til, har man jo sagt, at de mindre og mindre grad musikstjerner kan tjene deres penge på det musik, de laver. Men det musik, de laver, er mere deres promoveringsmateriale, som de så kan gøre, altså bruge til at sælge koncertbilletter, som du siger. Ja. Altså, det er en af indtægtskilderne, og så formentlig alle de tv-optrædener, de har, og så måske lidt reality-tv her og der, ved siden af merchandise og så videre. Ja. Men måske ser vi nu en første skridt i en retning, hvor det bliver lidt mere lukrativt igen, fordi... fordi sådan en virksomhed som Spotify også finder ud af, at hvis vi vil vokse os endnu større, så bliver vi nødt til at ikke længere være, som du siger, Rasmus, så venlig og sige, jamen du lytter lidt til reklame, og så er det fint nok, så kan du bruge os. Ja. Men hvis vi vil have de store pladeselskaber alle sammen med, så skal vi også have en hårdere betalingsmål. Mm. Ja, så hvis lytteren har Spotify, så kan de højst sandsynligt se frem til, at noget af indholdet bliver flyttet bag en betalingsmur. Mm. Og det bliver spændende at se, hvordan brugerantallet så udvikler sig efterfølgende. Spændende. Lad os hoppe videre til det evige liv. Ja, vi skal fra Spotify og ændringerne i deres brugsvilkår og aftaler med pladeselskaber osv., så skal vi hen et helt andet sted og... tale om et emne, som man måske ikke kunne sige, hvis man kender teknokraterne, ikke traditionelt tilhører vores hjørne, fordi vi skal tale om noget, der har med blodtransfusioner at gøre. Forlængelse af det menneskelige liv. Nej, lige præcis. Så man kan sige, at det vil måske være fint placeret i en podcast om videnskab eller medicinal forskning, eller hvad man vil kalde det. Men grunden til, at jeg alligevel synes, det skal være med i teknokraterne, er fordi, det er åbenbart a thing i Silicon Valley, at man prøver at finde ud af, hvordan man kan gøre sit eget liv længere, fordi alt de her... tech-entreprenører, dem der startede det, vi taler om normalt i det her program, de har jo været blevet lidt ældre. De har nogle vilde idéer. Altså. Ja, det kan man sige. Og de bruger store mængder penge i et forsøg på at bremse deres aldringsproces. Så vi kan tale lidt om, hvad der lige præcis foregår. Og jeg kan sige, at den her historie, den skal handle om en startup-virksomhed, der hedder Ambrosia, og den kommer jeg ind på om lidt. De gør nemlig noget med de her blodtransfusioner. Ja. Men bare lige for at sætte rammen for den her historie, så vil jeg nævne nogle andre eksempler på, hvorvidt de går i Silicon Valley, for at se, om de ikke lige kan holde døren lidt på afstand. Døden på afstand i et stykke tid nu. Der er sådan en aldringsforsker, for eksempel, som sjovt nok har ekspertise inden for kunstig intelligens. Den hedder Aubrey de Grey. Mm. Jeg kan huske, at harddisken, det er teknologiprogram på P1, som nu er lukket ned, de havde ham som en af deres sidste interviewpersoner, altså en af deres sidste udsendelser. Han er så en, Aubrey de Grey, der i mere end 20 år er rejst rundt og har søgt investorer i Silicon Valley, for at skubbe til den teknologiske udvikling, der for ham helt klart kan gøre det muligt at besejre døden. Aubrey de Grey, han bruger hele tiden sådan en metafor for det menneskelige organisme, og sammenligner den til en bil, og siger bare, at kroppen skal bare have den rigtige vedligeholdelse, den rigtige service, og så kan den blive ved med at køre rundt. Okay, vanvittig. Inden for mainstream forskning bliver han ret kritiseret, fordi mange af de ting, han mener vil være teknologisk muligt, for eksempel at stoppe nedbrydning af celler, og jeg skal ikke nærmere ind i det, fordi det er virkelig komplekst, men jeg lægger et link til en artikel i vores show notes, som gør lidt mere ud af ham her, Aubrey de Grey. Men han bliver i hvert fald kritiseret for, at det er lidt for urealistisk. Det er lidt farfetch. Nemlig. Men okay. han er derude, og det har han gjort allerede i over 20 år. Så har man en anden Silicon Valley startup, der hedder Unity Biotechnology. Og de prøver at stoppe vores ældringsproces ved at identificere og bekæmpe stoffer, som vores celler begynder at producere, når de for enkelt sagt bliver for gamle. Altså okay. noget der gør, at ældringsprocessen hældes på den måde. I 2016, der var det folk som Amazons Jeff Bezos og Peter Thiel. Mm. Peter Thiel, igen. Ja, som er en af medstifterne af PayPal, og en af dem, der var de første til at investere i Facebook, og som har gang i en hel masse andre ting. Men de var med til at give 160 millioner US dollars som en finansindsprøjtning til Unity Biotechnology. Så det her anti-aging, det er åbenbart noget, de i Silicon Valley går. Hvad selv de der Unity lavede? Ja, det er det her med at bekæmpe de stoffer, som vores egne celler producerer, og det er jo, som nedbryder stofferne selv. Er det tror du kun, det er sådan rent udseendemæssigt, altså rent æstetisk, når man ser på en, om det er grå hår? Nej, altså jeg tror, det er for eksempel alle de her ting for at sørge for, at vi ikke mister vores hukommelsesevner, altså bekæmpelse af Alzheimer. Okay. Så det er selvfølgelig også udseende, tror jeg, men det er også de her ting, altså at bare at vores krop ikke bliver så slidt, som det normalt gør, når vi bliver ældre. Så det er hele pakken? Vores nerver, hele pakken. Simpelthen. Men lad os komme til Ambrosia, og her har vi endnu en Peter Thiel connection. Det er vanvittigt. Fordi han er tysker, ikke? Det er rigtigt. Det er han oprindeligt. Ja. Og nu, hvis man skal sige en sætning mere om ham, så han bliver traditionelt kaldt for en af de evangelists. Det er dem i Silicon Valley, som er dem med de store poser penge og bare altså venture capitalist. Ja. Pengeindsprøjtning i nye startups, og når de startups så har vokset sig pænt store, så bliver de solgt videre, og så er det der, hvor han casher out og tjener sine penge. Og så har han sine egne virksomheder. Han ejer det her Palantir, som blandt andet også til det danske rigspoliti har solgt en IT-løsning. Ja, overvågningsteknologi kan man vel kalde det, lige præcis. Som henover sommeren nu her faktisk er blevet rullet ud. Okay. Er det fast implementeret? Det hedder Polental i Danmark. Ja. Og Palantir er sjovt nok, det er en helt anden historie, men... Ja, den er også ret stor. Altså, de arbejder blandt andet også med sådan noget som sådan Minority Report-agtigt forudsige kriminalitet, inden den sker og så videre. Det er vanvittigt. Men nu handler det jo om det her med at bekæmpe døden og jagten på det evige liv og så videre. Så Peter Thiel, han sagde allerede i 2015, at han er interesseret i det, der hedder parabiose. Og ordet, det betyder, det blev også nødt til at slå det op selvfølgelig på nettet, men det betyder operativ forening af to levende dyr i forsøgsøje med. Der er blevet for eksempel der er lavet rigtig mange forsøg med mus. Ja. Jeg har også, hvis man googler det, finder man også nogle mærkelige ting, hvor de de facto har syet forskellige dyrearter sammen, især insekter og sådan noget, for at se, om de var i stand til at være i live, og hvad der måske sker, hvis man gør det ene og det andet. Men man har hovedsageligt gjort forsøg med mus, hvor man har injiceret blodet fra yngre mus ind i ældre mus, for at se, hvad for en effekt det har. Og det har man allerede gjort siden 50'erne faktisk, både med rotter og med mus. Og en af de grunde til, at det nok har fået Peter Thiels opmærksomhed, er, at der i 2012 og 2014 var ret stor forsøg, hvor man altså har gjort det her igen med blodtransfusioner med yngre og ældre mus. Og der fik man nemlig nogle gode resultater. Altså ældre mus, der fik injiceret yngre artsfællers blodplasma, de viste en større resistens over for aldersrelaterede sygdomme som multiple sklerose, og så viste de bedre hukommelses- og læringsevner. Så de virkede simpelthen mere som unge mus, frem for de gamle mus, som de egentlig var. Og det er simpelthen bare med blod? Ja, men man skal så også med det samme tid for, at der for eksempel forsker fra Stanford University, der siger, at der var faktisk ikke entydige testresultater. Okay. Men der er altså nogle, der har sagt, det her ser ud som noget, man jo åbenbart kan gøre med organismer, så hvorfor ikke gøre det med mennesker? Og det er det, som Peter Thiel så er efter egne udsagn interesseret i, nemlig blodtransfusioner fra unge voksne til ældre mennesker. Og det er derfor, jeg blandt andet sagde i starten af udsendelsen, at vi har med en vampyrvirksomhed at gøre. Og Peter Thiel er så ikke den eneste med en interesse her i, fordi nu er der kommet en startup-virksomhed i den kaliforniske by Monterey, ligger sådan 120 km syd for Silicon Valley. Ja. Og den hedder Ambrosia. Og Ambrosia kaldte man i antikken den næring, som de græske og romerske gude, altså de antikke guder, de tog til sig. Er de så sgu også godt ud? Ja, så det er allerede et godt navn lige her, ja. Ambrosia, ikke også? Det er sådan noget guddommeligt, det er virkelig, som man får der. Og så guddommeligt er det så alligevel ikke, som vi finder ud af lige om lidt. Men virksomheden er grundlagt af den 32-årige læge, Jassy Carmason, der efter egne udsagn har været gennemført kliniske forsøg med hensyn til Ambrosias virke. Okay. Så der er nogle testforløb, som man faktisk kan tilmelde sig, og lægen Jassy Carmason siger, at alle over 35 er velkommen. Så det vil sige, at om et års tid kunne jeg tage det over. Der skal vi lige over med, så jeg filmer gerne. Yes, og får man en indsprøjtning. Men ifølge britiske og amerikanske medier, blandt andet britiske The Guardian, så betaler man, eller betaler de cirka 100 forsøgspersoner, som er med i øjeblikket, de betaler $8,000, altså cirka 50.000 kroner, for en enkel injektion af 1,5 liter blodplasma, der altså stammer fra 16 til 25-årige. Og det tager åbenbart 2 dage at få den med, så man får den nok sindssygt. Ikke lige inde på en gang. $8,000? Ja. Det er relativt mange penge, tager i betragtning af, men det er faktisk stadig en test. Og jeg tænker, sådan en startup, jeg som sagt er ikke lige læge, men kan man godt bare lige tage blodet fra en 16 til 25-årig og smide over et ældre menneske det, uden det, at... Det minder jo lidt om bloddoping fra cykelsporten, ja. Altså hvor man bare fyrer noget, det er det helt nye, noget det blod, som man tager fra personen selv, og så når personen selv har genopbygget den mængde blod, som er blevet tabt, så sprøjter du blodet ind i kroppen igen, og så bliver det bliver sådan boost nærmest. Det lyder lidt som lidt samme koncept. Ja, vi er nok i den boldgade, og du sagde lige noget interessant der, Rasmus. Man kan nemlig ikke bare gå hen til en 16-årig og sige, okay, jeg vil gerne købe dit blodplasma. Det de gør, er, at de går hen til donorklinikker, hvor altså folk er gået hen, og de har doneret som blod. Blodbank. Nemlig blodbank. Og det er jo egentlig altså for nogen, der skal have en blodtransfusion, fordi de er syge, eller har tabt blod i løbet af en operation, eller hvad vi er. Men åbenbart kan man, selvom de har strenge reguleringer, så kan man alligevel gå hen til de her donorklinikker og købe blod fra dem. Det er så de gør. Og med hensyn til de her $8,000, så er det selvfølgelig nogle kritikere, der siger, okay, det gør jeg selvfølgelig, at det er kun rige mennesker, der har råd til det. Ja, det kan man sige. Men der siger ham lægen, Jassy Carmason, han siger så bare, at det er gængse praksis i USA, at hvis du har kliniske forsøg, så betaler testpatienter ret tit. Hvis det for eksempel er et nyt medicament mod kræft eller sådan noget, så betaler du penge for, at du kan få adgang til den her medicin. Nu skal selvfølgelig også underskrive noget med, at hvis det kommer til bivirkninger og sådan noget, så er det ikke lige... Ja. Men hvor kompliceret er det her for de her? Altså, hvor meget siger du, de får de $8,000? 1,5 liter blodplasma. Og jeg tror, hvis jeg kan huske, hvad jeg vil læse på nettet, jeg er ikke nu ikke lige et biologi-geni, men jeg tror, vi har... Er det ikke sådan et der 4 liter blod, vi har i kroppen? 6 liter blod, 6 er det? 6 liter blod, ja. De kan bare ringe til mig, og så skal jeg gerne give... Jeg vil gerne sælge for $6,000, hvis det er. Ja, og forskellen mellem vores blod og blodplasma er bare, at det er minus blodcellerne, åbenbart de røde og de hvide. Ja, okay. Det lyder lidt som et problem, som også kun er til den målgruppe der. Ja. Altså det er ikke noget, du tænker over, hvis der ikke engang er mad på bordet endnu. Nej, men det er det. Altså, jeg står og tænker meget på de her LA-kvinder, der man nu ser på en eller anden reality-tv-program på TV3, hvor de har Botox i hele hovedet, og det lyder som Botox 2.0, sådan noget, de sidder og snakker om aftensmaden, de godt kunne tænke sig, så ringer de til en eller anden vanvittig læge og siger, det vil jeg gerne have, og så får de det lige hurtigt. Ja. Altså, det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Det, jeg kunne finde fremtid, er, at den gennemsnitlige kunde er omkring de der, altså median, gennemsnitsalderen for kunden er omkring de der 60 år. Der er også tegn på, at der er for eksempel folk, der har fået en diagnose af kræft eller Alzheimer, som føler sig skubbet i den retning af, at okay, det er noget. Vi skal prøve eller andet rimelig desperat, lyder det også som om. Lige præcis. Men så er det også henvisning af sådan som Peter Thiel, han er 49 år gammel nu. Mm-hmm. At han faktisk også har en stor interesse, og måske kunne være en af de kunder. I hvert fald har stifteren Ambrosia, Jassy Carmason, han har selv sagt, at Jason Kam, som er Chief Medical Officer hos Thiel Capital, og i en enkelt artikel fra Vanity Fair står der faktisk også, at den er personlig sundhedsassistent til Peter Thiel, og der kan jeg lige korrigere, han er 48 år gammel nu. Men altså, han er der omkring ham. Han, han nærmer sig de 50, kan vi sige. Ja, at han havde kontaktet Ambrosia, og ja, så kan det jo godt være, ja, så kan det godt være, at der er en Peter Thiel, der måske alligevel gerne vil give lidt penge og prøve det af. Men som sagt, det er ikke bevist, og siden det blev sagt i et enkelt interview med amerikanske Inc. Magazine, så afviser folk, talspersoner fra Thiel Capital nu, de afviser, at de har en anden forbindelse til Ambrosia. Ja, men det gør Trump og Rusland også. Ja. Nå, vildt nok. Altså, hvis det der, det rent faktisk bliver... Hvis det kommer nogle fede resultater ud af det, så er det rimelig revolutionerende, tænker jeg. Ja. Det lyder ja. Også rimelig enkelt. 1,5 liter blod i over mange dage. Bare lige en dag, bare lige ind og... Ja, altså, nu skal vi nuancere det lidt, fordi... De siger fra Ambrosia, at det er ikke nok lige at få en, altså, få det en enkelt gang. Du skal selvfølgelig have flere behandlinger, og de siger ikke lige præcis, hvor mange, men... Okay. Du skal nok have flere af dem. Det virker ikke lige op hver bare med en enkelt. I 3 år. De er i hvert fald dyre, du skal have flere af dem. Ja, det ved jeg så meget. Ja. Ja, det er jo så lige, hvad koster det så endelig, når de faktisk har fundet ud af, at du får faktisk ikke Alzheimer, så du får ikke sklerose, du får ikke dit og dat. Altså, og de testpersoner, $8,000, ja. Så hedder den hvad? $20,000 eller sådan noget? Det altså, ja, der er jo nogle kliniske forsøg, og de har, det er klart, de har ikke nogen systematiske resultater endnu. Nej. Men det er... Nu skal jeg lige hans navn frem igen her. Jeff Kasermin, hvad kaldte jeg ham? Ja, så Jesse Karmasen. Mm. Han har sagt i forskellige interviews, at de resultater, hans egne patienter taler om, er, at de oplevede lindringer af symptomer, hvad hjertekarsygdomme, kræft eller Alzheimer. Og han siger også, at han selv oplever, at patienter med gråt hår, oplever han til at få deres naturlige hårfarve tilbage. Så det er nærmest som om, man har fundet sig en eller anden form for wunderkur. Altså, okay, hold op. Noget, der virker. Men så er der også andre forskere, som neurologen Tony Wiscorry fra Stanford University, som selv har forsket for eksempel i musenes blodplasma, som siger, at der ikke er blevet identificeret forbindelser mellem blodtransfusioner som dem, vi taler om, okay. Og de her positive sundhedsmæssige effekter. Han siger, og der har jeg et citat med fra ham, "There's just no clinical evidence, and you're basically abusing people's trust and the public excitement around this." Så han har nok mere den opfattelse af, at okay, det er nogen, der lige har fundet på en lille dille og kan tjene gode penge på det. Så det bliver lidt spændende at se, om vi i fremtiden kommer til at høre om Ambrosia. Jeg kan i hvert fald se, at når man besøger deres hjemmeside, så ser den lidt mistænkelig ud. Den har ikke gået på Trustpilot, mener du? Nej, altså det er ikke særlig meget på den hjemmeside. Der er en hjemmeknap, så er man på en side, hvor der er så en af de her klassiske lille vinduer, hvor man kan indtaste navn, e-mailadresse og skrive en lille besked til den. Og så er der ikke noget med om os eller policy eller noget af den du. Ej, det lyder lidt spekulativt. Ja, og så kan man klikke på locations, og så er der angivet den her fine lille by, Monterey. 120 km, Monterey, Californien, og så Tampa i Florida. Okay. Hvor også nogle rige pensionister sidder jo i USA, så det er nok dem, de går efter. Ja. Nå, hold om, det bliver da spændende at følge, se hvad der kommer ud af det. Ja. Fantastisk. Teknokraterne. Yes, velkommen til Teknokraterne på Aarhus Studenteradio. Vi har indtil nu beskæftiget os med Spotify og deres nye aftaler, og så også har vi forbi noget med blod til... Ja. Leve længe, blodtransmission, hvad hedder det? Ja, jakken på det evige liv i Silicon Valley. Jakken på det evige liv, ja. Og nu over til to bad guys, kan jeg forstå. Til far og søn, mark og par, som har solgt stoffer på dark web. Og til dem, som ikke lige ved, hvad dark web er, så kan jeg jo selvfølgelig referere til vores, eller henvise til vores afsnit om dark web. Ja. Det er dark web, som er afsnit. Så vi gider rådigt klart nu. Men det er i hvert fald afsnit 7, hvis man gerne vil vide mere om det. Men det er jo den del af internettet, som er lidt mindre kendt. Ja. Det er jo isbjerget under vandet, kan man sige, når vi snakker internettet. Ja, men man kan være anonym. Men det, udover at det lyder meget lækkert, så sker der også nogle ting, som man jo gerne alligevel maskerer sig lidt for. Ja, præcis. Men det, vi har at gøre med et far og søn, Mark og par, som sagt. Michael Luciano på 58 og Philip Luciano på 29. De lyder latinamerikanske. Jamen, det tror jeg heller ikke, at du, Jeg tror også, du har ret. Der skal og de har måske lige, netværket. Der, har ikke, der var ikke lige nogen billeder nej. I artiklen, men jeg tror, du måske har ret. Okay. Men jo, de har solgt det her syntetiske opioid, fentanyl og oxycodone. Hvor vi henne der, Ivan? Jamen, vi snakker smertestillende stoffer. Det her fentanyl, det skulle gerne være 100 gange så potent som morfin. 100 gange? Ja. Jeg synes morfin, det kan man få rimelig meget for, har jeg hørt, hvis du skulle altså, få recept på det på en eller anden måde. Ja, de har også beskrevet det som om, at det, altså, det tager alles liv, som har prøvet det en gang. Så det er en meget, det er et stof, som du bliver afhængig af med det samme. Og så det her oxycodone, det er også et smertestillende stof, som du får et har af at sniffe. Men det, jo, det har de solgt på en markedsplads på The Dark Web, der hedder Alpha Bay. Ja, som jeg husker, det faktisk en af de helt store markeder på. Nu kommer jeg til at lyde som en, der handler meget derinde, men det tror jeg, det husker jeg med vores program der, det var en af de store sider. Ja, og netop den side blev lukket ned her i juli. I juli måned, okay. så tit køber du heller ikke stoffer et ansvar for. Nej, den havde jeg ikke været up to date på. Nej, i hvert fald. Men det blev lukket, overtaget egentlig, af myndighederne i juli måned. Ja. Så de var egentlig i stand til at kunne følge med i al trafikken på hjemmesiden. Okay. Og der var de så også i stand til at kunne spore de her to far og søn her. Ja. Så de har simpelthen, altså al aktivitet, eller lige har lige været i stand til at opspore de her to? Jamen, det er jo nok højst sandsynligt den første sag i en lang række sager, fordi myndighederne har været ude og udtale, at de kommer til at bruge den her sag som katalysator og som videre efterforskning også. Altså den her... Det her, de har overvåget Alpha Bay som markedsplads over en længere periode, det kommer til at føre til en lang række andre anholdelser også. Så det kommer nok til at være en sag, vi kommer til at køre lidt mere om i fremtiden også. Ved du, hvordan de har gjort det? Sådan... Hvordan det helt specifikt har... Ja, altså, de har sættet dem op med en eller anden handel, eller har de kommet til at give dem en adresse med, hvor de skulle sende noget hen, eller... Ja, det er et godt spørgsmål. Hvordan det helt specifikt har fundet sted, den overvågelse, jeg ved det ikke, nej, men jeg ved, den har været... Det kan være, det ikke noget, de gider lige sige jo, så det er jo måske også, det er jo dumt at sige sine tricks, hvis det er. Ja, præcis. Men vi ved, at den har været ret omfattende, den her overvågelse, fordi at de har også kunne... De har faktisk hentet nogle anmeldelser. Jeg kan lige læse en enkelt anmeldelse op, hvor en kunde skriver, fast shipping, great vendor, good stealth price, A1 product. Hold så det, de har i hvert fald nogle tilfredse kunder. A1 product. Og det er jo også meget interessant, fordi de taler jo, og har gjort det i årevis i USA, om sådan en epidemi, hvor altså, der er millioner af amerikanere, der åbenbart er afhængige af smertestillende midler. Så på den måde synes jeg, at det hænger måske meget godt sammen, at det bliver nærmest en lille family enterprise også, fordi det er sådan en stor marked, og der er så mange kunder, så, ja, så det bliver det lidt ligesom sådan en lille jordbærbiks, man står ved sådan en landevejen. Altså man kan lige se dem sidde og arbejde en eller anden tank om dagen, og så kommer hjem, og så har de det der ved siden af, som en eller anden hemmelig geschæft, Breaking Bad style. Ja. Ja, det bliver på, altså det jeg mener også er, at det bliver på en eller anden måde sådan lidt mere normaliseret. Det er klart. Fordi, ja, det er så mange, der gør det. Så hvorfor ikke søn? Ja, hold op. Ja, og det er da helt rigtigt, som Andreas siger, det der oxycodone, det er også noget, man giver til børn, som har ADHD og så videre, som man mener også, at når man giver smertestillende, eller ikke, altså, giver de her ting til børn, for ligesom at køle dem lidt af i forhold til de her... Det var det, du sagde, man sniffede, var det ikke? Det der, jo, præcis. Det sindssygt at se sådan en lille barn sniffe. Ja, det er jo så, hvis man gerne vil være high, hvis man gerne vil bruge det sådan til... Det er klart, okay. Til fornøjelse, eller hvad man skal sige. Det er selvfølgelig ingen børn, gør. Nå, okay. Ja, men det går lidt i hvert fald mod det, har man jo ikke regnet med, når man kan være så skide anonym derude på The Dark Web. Det er vildt nok, at de så har taget det. Men lad os håbe, der sker noget mere af det. Fordi det er jo der, hvis de kan gøre det, og de kan tage mange af dem der. Og... Men hvad siger I til, at de ligesom er gået uden om den her... Man bruger jo den her Tor-browser, som man er anonym igennem, når man er på The Dark Web. Men det er jo, altså... De har lidt bare sagt... efter den her anonymitet, der er forbundet med Dark Web, vi overvåger jer, fordi I laver ulovlige ting. Altså, det er vel også et eller andet sted fint nok, at hvis det er der, den kriminelle aktivitet finder sted, at det så også er der, politiet er. Ja, ja, klart. Altså, nu ser vi på Nørrebro, der er LTF, Loyal to Familia, bander, og jeg ved ikke, hvad der er derovre, men så smider man jo også en lille mobil politistation op derude, og det er jo lukket ned for det i højst mulig grad, ikke? Så det synes jeg også bare, man skal gøre de steder, man ved, der er noget. Altså... Ja. Jeg husker, at vi lavede, var det inden vi relancerede som Teknokraterne, da vi hed, da det her program hed Homo Technologicus, var det der, vi lavede vores udsendelse om Dark Web, eller gjorde det? Jeg tror faktisk, det har været efterfølgende. Det var Teknokraterne, ja. Ja. Men der hørte jeg også, at vores interviewperson, som vi talte med, han nævnte faktisk også, at man som udgangspunkt jo skal huske, at man aldrig rigtig er anonym på internettet. Altså man kan, man kan træffe de her valg og sige, at vi bruger Tor-browseren og så videre, men det er jo ikke noget af det der sådan 100% sikkert i forhold til sporing. Det er der jo ikke. Og det synes jeg også er godt. Altså det er jo klart, at myndigheder også har en interesse i at komme, som du siger, Rasmus, netop derhen, hvor der er børnepornografi, der bliver solgt våben og stoffer og så videre. Det er klart. Så mere det. Så ja. mere det, ja. Ja, så er det kriminalitet, og så er de blevet taget, og så er det også, ja, så er det jo fint, at de får deres straf for det. Ja. Ja. Men lytteren kan muligvis se frem til at høre mere om den her sag her. Og så over til noget, der er måske lidt lige så deep, men ikke så på helt samme måde. Fordi vi skal over til Uber. Og det, jeg har selv... altså det handler om, at Uber de seneste måneder har fyret 20 af deres helt højtstående ansatte, hvilket er sådan rimelig sensationelt, når vi snakker så stort et firma, som vi nok alle sammen kender. Altså både økonomisk, men også hvor mange, der bruger det. Man kan kun sige, at de har gjort lidt som Donald Trump med sine rådgiver. Så de flyver også. Det er der, vi er. Vi er ude i sådan noget lidt Trump-agtigt noget nu. Fordi jeg vil prøve lige at skitsere for jer, og så for lytterne, hvad der præcis sker for tiden i Uber. Og selvom du nok godt kan tage til udlandet og blive samlet op og tænke, at det kører det her, så har der været en masse palaver her over de seneste 6-8 måneder. Og jeg tager den simpelthen op nu, fordi at jeg hver eneste gang er inde og læse om noget. Inden på sådan en tech-nyhedssider, så kan jeg hver eneste uge, så dukker der simpelthen op med mere drama inden for Uber. Er det om appen, eller er det noget det om virksomheden? Det er rent organisatorisk. Ja. Ledelsen, bestyrelsen og investorer og så videre. Okay. Jeg har fået sådan et bad boy image Uber. Sindssygt meget. Mm-hmm. Og det er blevet lidt politisk ukorrekt at tage dem, fordi at så man jo støtter man jo også det her, vi kommer ind på nu her. Men simpelthen, det har stået på i så lang tid, at jeg kan simpelthen ikke... Jeg måtte ned til lige simpelthen dykke ned i det her. Ja. Før jeg lige går i gang, har I brugt Uber'en? Det er ulovligt i Danmark, og det har det været siden marts, der trak de så ud. Har I brugt det i Danmark eller i udlandet? Nej, ikke, ikke rigtig, nej. Nej, jeg har heller aldrig gjort det. Okay. Nej, jeg har ikke haft muligheden. Altså, jeg har ikke været steder, hvor det har været Uber. Nej, på den måde. Jeg var i sommer, var jeg i Rom, og der brugte jeg det der. Og jeg var i... Nu siger jeg lige, altså jeg har lige sagt, det politisk ukorrekt at tage den. Jeg kendte ikke lige til det her før. Men jeg er rimelig imponeret over, hvordan appen fungerer. Har I ellers en holdning til Uber? Altså nu ved jeg, at de kom her for en god par uger siden ud og sagde til Danmark efter at have trukket sig ud. Kæmpe sorry. Vi vil gerne gå med på jeres betingelser om det her med taxilov, og vi vil også gerne indberette skat fra vores chauffører. Fordi at man har jo været for, at han sagt, at dem der kører Uber, de er jo rent sort. De får bare, de er jo indberetter ikke noget. Altså helt set fra overfladen, så hvis man tænker Uber som noget, der er sådan lidt mere deleøkonomi-agtigt, så synes jeg faktisk, det er jo en fed idé. Så selve konceptet? Selve konceptet, ja lige præcis. Og så ved jeg jo også selv, at under overfladen er der også noget med, at de her chauffører, de har jo kun en meget kort vej et fornøjelse af det hele her. De kan måske tjene et par kroner, eller hvis vi nu, så taler vi dollars eller euros i Italien, hvis du taler Rom. Men man ved jo bare på lang sigt, at Uber spiller et helt andet spil, altså med indsamling af big data og selvkørende biler, der skal komme ind i billedet på et eller andet tidspunkt og sådan noget. Så altså, det som er godt lige nu med, at rigtig mange, der har en bil stående og tænker sig, at jamen, så kan jeg også godt lige bruge min bil og være lidt taxichauffør og tjene lidt ved siden af, det forsvinder jo igen. Så er det en helt anden sag, og ja, det som du skal udbrede nu, det er jo så den tredje dimension, kan man nærmest sige i det, som så også gør en hel del. Hvad med dig, Eben? Har du en holdning til det, sådan lige umiddelbart? Jamen, jeg er lidt i samme boldgade. Jeg har egentlig også noget forståelse for, at det, altså, der er et marked for det her. Ja. Men der er selvfølgelig også nogle taxichauffører på markedet i forvejen, som skal arbejde under nogle lidt andre forhold, og har nogle lidt andre betingelser for, at de skal leve af det på en anden måde, end en Uber-chauffør skal. Så jeg har også noget sympati for den anden side af debatten, men... Ja. Det er en del af udviklingen i sidste ende, mener jeg. Ja. Det er klassiske disruption-eksempel, som alle altid taler om. Indtil disruption og modpersonen. Det er det, og altså, man kan sige, at det er jo blevet en så stor del i de her byer. Nu er jeg i Rom, så bliver jeg samlet op af en, og der kan man se, hvor mange ture de har kørt. Det bliver samlet op af en fyr, der har kørt over 1400 ture, ikke? Og han kommer i en bus, hvor der står altså alt for wifi indeni, og han kommer i suit. Altså, det er det eneste, han laver. Og det, så kan man jo sige, lige pludselig, så bliver det også hans job. Så hvis Uber bliver ulovligt der, så ligesom, det er bare en etableret branche stedet i udlandet. Det er det så bare ikke blevet i Danmark endnu. Men lad os tage den. Det starter alt sammen tilbage den 19. februar i år. Der er der en Susan Fowler, der nu er en tidligere ingeniør for Uber. Hun skriver en detaljeret blogpost om, at hun er blevet chikaneret og diskrimineret, da hendes liderlige supervisor havde skrevet til hende og forsøgt at have sex med hende. Og hun har så rapporteret det her til Human Resources, altså HR-afdelingen internt i Uber. De har simpelthen ignoreret det. Og senere har så flere altså de her Uber-medarbejdere kommet ud og fortalt, hvor systematiske problemer der er i Uber. Eksempelvis om, at man fik en bonus, hvis man fik firmaet til at vokse på, og sådan virkelig aggressivt, på trods af, at man overtrådte nogle helt åbenlyse regler i den her branche her. Og det førte så til, at den tidligere amerikanske justitsminister Eric Holder, og ham, der var der under Obama-administrationen blandt andet, han gik så ind i sagen og indledte en efterforskning på hele ledelsen, og det hele her workspace, der nu er i Uber. Og det gjorde han med hans firma, der hedder Covington & Burling. Og rapporten er så udformet sådan, man kan gå ind og læse det, jeg smider det op i vores show notes. Det er bare udarbejdet sådan 4-5 af 4 sider med sådan en hel masse bullet points over under hinanden omkring, hvad de skal ændre i den her organisation og ledelseskultur. Og der skal siges, at bestyrelsen har vist vedtaget, at vi tager sgu hele pakken. Alt skal bare ske. Men den udkom i sidste måned, og de skulle selvfølgelig undersøge, hvordan ledelsen sammen med CEO Travis Kalanick, han har behandlet deres 12.000 medarbejdere, men også deres adfærd udad til. Og så uden at sige for meget, så var den, viste den vist, at der havde været lidt, at Uber bevidst havde set bort fra dårlig og uhensigtsmæssig adfærd internt i firmaet. Det kom eksempelvis frem, at der havde været mindst 47 tilfælde af sexikane og flere tilfælde af diskrimination. Det virker også bare som ret mange. Ja, det virker rimelig meget, og sådan 12.000 er jo sådan, trods alt ikke så mange i forhold til, hvis vi snakker Apple, eller jeg ved ikke hvad, altså det er jo stadig et forholdsvis... Ved vi noget om virksomhedens størrelse, sådan antallet af... Af medarbejdere? Ja. Det var de der 12.000. Okay, okay. 12.000 medarbejdere og 47 sexikane, og det er jo altså tilfælde sexikane, og det er jo kun dem, der har været ude at sige det, ikke? Ja. Altså det er så... Det er jo rimelig meget, tænker jeg. Ja. Og det er jo nok deres office staff, ne? Altså 12.000, det må jo være med deres chauffør. Ja, altså, og jeg tror faktisk, det... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Men ja, det er i hvert fald mange. Godt. Ja, det ved vi ikke. Men det er ellers sjovt. Hvad skal de ellers have de der 12.000, der laver? Men det kan selvfølgelig være noget med app-udvikling. Selvkørende biler. Det kan selvfølgelig være. Men... Pludselig var der jo så efter den her rapport her en masse, der lige pludselig skulle forsvare sig, fordi det var ikke bare diskrimination, og der var nogen af 50 tilfælde af det, men det var ikke kun diskrimination og sexikane, der var. Fordi lad os lige tage den. Der er en Eric Alexander, han er nu den daværende top head executive for Uber i Asia Pacific, altså Asian afdeling. Han blev fyret efter ikke at have håndteret en voldtægtssag helt efter bogen. Det der sker, det er, at i 2014 i Indien, der gik de ind på markedet dernede. Og prøve at, ligesom så mange andre, prøve at få markedsandelen dernede. Det, der sker, det er, at en Uber-chauffør voldtager en pige. Og under den her triste sag, så indleder han på eget initiativ en efterforskning, hvor han så lige pludselig anskaffer offerets journaler efter den her voldtægt. Den deler han så med sin højtstående, blandt andet CEO Travis Kalanick. Og de var simpelthen af den overbevisning, udover at have overtrådt det her med bare at dele den her journal, så var de simpelthen... Eller have skaffet sig adgang til den. Ja, det er jo det. At de var simpelthen bare af den overbevisning, at Ubers rival i Indien, der hedder Ola, muligvis havde sættet det her op, så at det var et konkurrence, at det var en måde at få dem ned med nakken på Uber. Det blev han så fyret efter. Så er der en Emil Michael. Han var Vice President of Business. I 2014 der foreslog han simpelthen, at Uber de skulle ansætte et hold af opposition researchers, altså journalister og andre folk, forskere, der er gode til at dykke ned i sager, selvom han lige skulle dykke ned i personlige oplysninger og baggrunden på kendte folk, der talte dårligt om Uber. Og der er nogle bestemte journalister, der blandt andet netop har været at sige, hvor Uber i misogyne, altså i nedsættende over for kvinder, og så videre, og dem mente han simpelthen, man skal finde nogle personlige informationer på de her journalister, så de ikke tør at komme i nærheden også. Så de havde ikke kort på dem. Der røg han så også. Ja, de har spillet lidt med mafiamusklerne. Lige præcis. Men lad os så tage den helt store, nemlig Uber CEO, som jeg har nævnt, Travis Kalanick. Vi starter lige en tur i Sydkorea. Han var på business tour derovre i 2014. Og nu spørger jeg bare lige. Sydkorea, en top executive, CEO, Travis Kalanick. Hvad laver han i Sydkorea, tror I, udover på en fed business tour? Jamen det... Du må gerne sige det. Jamen jeg ved... Jeg... Nå, okay. Han går til en fed e-sports turnering. Lige præcis. Den var åbenbart lidt for fed. Han tog i hvert fald hen til lidt mørke gader og besøgte nogle piger. Mildt sagt. Han var forbi nogle prostituerede. Ja, okay. Og det kom simpelthen frem. Og han har egentlig været kendt for, ligesom altså Uber generelt er, det er jo også ham, der havde med til at starte det her, kendt for at være sådan rimelig ligeglad med regulative begrænsninger i branchen. Og så simpelthen bare for at sige, at Uber, de skal simpelthen bare aggressivt disrupt det. Der er flere gange, hvor han har været ude at sige, hvis du kommer ned med nakken, så skal du bare op og fortsætte igen, og så må du få et slag, så kommer du tilbage, og så giver du den bare en skal indtil, at der er nogen, der giver den en bøde igen, hvis det er. Men i marts, der kom der så frem en video frem med hr. Kalanick også, ud over det her i Sydkorea. Mm. Så kommer der det frem, at han, hvor man ser fra sådan en dashcam, ham selv tager en Uber, og her bryder han ud i skænderi med chaufføren selv, efter at han fortæller chaufføren, altså fortæller hr. Kalanick, at han synes, det er lidt ærgerligt, at Uber historisk set, de nedsætter lønnen lige så stille til de her Uber-chauffører. Ja. Og I kan lige få en lille videodel, eller en lille en smagsprøve, to af disse to minutter af den her. Og det er, hvor de ankommer til stedet, han nu skal af, og det er gået fint indtil videre. Så får jeg lige de sidste to minutter her, hvor han skal tage og sætte ham af. Han kommer her. Right here? Yeah, all right, perfect. Thank you. Thank you. You have a good one. Thank you. Good to see you. Thank you. Good to see you too. I don't know if you remember me, but it's fine. The new people, the old people, 2010. Yeah. Yes, it's a bit legit, but we got 15 and a half. So we are reducing the number of black cars on the system over the next 6 months. Yeah, it's good. I mean, you probably saw some emails. I saw the email starts in May. It's all about the rating. Yeah. But you're raising the standards and you're dropping the prices. We're not dropping the price on black. But in general, the whole price. Yeah, we have competitors, otherwise we've got a business. Competitors, man, you had the business model in your hands. You could have the prices you want, but you choose to buy everybody a ride. No, you're misunderstanding. We started high end. We didn't go low end because we wanted to. We went low end because we had to, because we'd be out of the way. What, a lift? That's a piece of cake right there. No, it seems like a piece of cake because I've beaten them. But if I didn't do the things I did, we would have been beaten, I promise. Higher? We could go higher and more expensive if you get the So here's the thing. We could do Lux in San Francisco, so I have guys working on Lux, which will be 50 to 75% more expensive than but Black. But people are not trusting you anymore. Do you think people will buy cars anymore? Unless they buy them through the invoice. Otherwise, nobody want to buy a car. I lost $97,000 because of you. I bankrupt because of you. Look. Yes. You know, you keep changing every day. Hold on a second. Day. What have I changed about Black? Huh? What you have changed? I changed the whole business. What? You dropped the prices. On Black? Yes, you did. Bullshit. We started with $20. Bullshit. We started with $20. You know what? How much is the mile now? $275? You know what? What? Some people don't like to take responsibility for I their take own responsibility. Shit. They blame everything but in their life on somebody else. But why you sending an email else? For town cars? Good luck. Good luck to you too, but I know you don't gonna go far. Ja, det er der vi er. Ja, du kan måske lige sammenfatte for lytteren, hvad det foregik. Det var måske lidt svært at forstå det fra starten, men er det ikke, at chaufføren han brokker sig de facto over, at de her priser, de altså får for deres enkelte tur, de falder og falder. Altså deres indkomst falder bare. Og det nægter han bare at anerkende. Ja, han siger jo misunderstanding og ja, siger og han siger et eller andet med, at jamen, vi startede priserne helt i toppen, og vi blev nødt til at gå lavere med de her fares, fordi ellers kunne vi ikke altså klare os over for konkurrencen. Nej. Præcis, ja. Og som han så nok også rimelig korrekt siger, chaufføren, I har jo businessmodellen i jeres hænder. Det er jer, der har magten over os nu, så I kan nærmest gøre lige, hvad I vil i jeres favor, så ryger vi med ned. Ja. Kan du lige sige, hvad det her Black er, de taler om? De taler om Uber Black, som når jeg lige åbner den, det er den helt normale service. Altså, det var jo sådan, at før han siger, at jeg tager bare en Uber, så var der måske bare en engangsservice, men der er flere versioner af Uber, når du går ind og vælger. Du kan også gå ind og Uber Lux, eller sådan noget, så får du, så kan du gå ind, og så er du måske, så er du blevet, som chauffør, blevet kvalificeret til det, fordi du har en fed Mercedes. Og så kan du måske gå ind og se, det er jo sådan, du kan gå ind og se, hvilke biler de kommer i. Også både for, at du kan spotte dem, når de kommer, men altså også få en lidt fed. Altså, hvis du gerne vil have en fed tur i byen, så kan du komme og blive hentet af en rimelig nice bil. Og så bliver prisen selvfølgelig fast derefter. Og det, jeg tror, han klager over her, ham er chaufføren, han kører en rimelig normal bil. Mm. Og det er jo en Uber Black. Mm. Og det er der, hvor han så siger, at I sætter altid pris ned, eller I giver os altid mindre og mindre lønninger til Uber Black-chaufførerne. Og siger han, at han har gjort, at han var skylden, ham er Travis, for at chaufføren her, han går bankrupt og tabte, jeg ved ikke, hvor mange tusind dollars, han sagde. Ja, men han sagde, at han havde lånet 70.000 for dollars for at købe den bil der, og det kan han bare ikke tjene hjem igen. Og selvom chaufføren her, han var rimelig offensiv, så har Travis her, han har simpelthen måtte være ude og undskyld for den her adfærd. Og som en af de mange ting nu også har måtte medføre, at han i juni måtte simpelthen træde tilbage som CEO. Og nu mener bestyrelsen også at udpege en ny CEO, og det er den tidligere GE, altså General Electric formand, Jeff Immelt. Men der skal lige siges, at Kalanick, han er måske ikke CEO, men han har været med til at starte firmaet helt fra start i 2009. Så han er altså stadig stor aktionær og med til at have en rimelig stor indflydelse i Uber. Og måske stadig også en del af bestyrelsen i deri. Men det har så i den seneste uge medført, at flere investorer og at de her fire kapitalfirmaer, de har simpelthen sagt, at han skal simpelthen ud af det her spil. Fordi det er jo også ham, der har gjort, at de har overtrådt en masse regler og stået på mål for, altså egentlig skal stå på mål for alt det her, de nu har udført med diskrimination og sexchikane. Og så er der også noget andet i Uber generelt. De er også anklaget for at have udviklet et program, der hedder Greyball, som er en del af Uber-appen, så det siger, jeg vil ikke sige, at det er et program, man henter ned, men det er simpelthen bare en del af Uber-appen, der gjorde, at Uber-chauffører i byer og lande vil kunne undgå at blive stoppet for deres ulovlige Uber-kørsel. Så lad os sige, at det, selvom det er ulovligt det meste af USA nu, så for nogle år siden, så var der ulovligt i visse byer. Jeg vil sige, jeg ved, at de lagde i hvert fald meget vægt på, at det skete meget i Portland, i Oregon, altså den nordvestlige stat deroppe. Der har der simpelthen været rigtig mange aktioner fra politiets side, at de gerne vil stoppe de her i 2015, erindrer jeg. Og der har de haft en del aktioner, men hver eneste gang de kørte derhen, så kunne de ikke helt forstå, for at de var der jo ikke, de der chauffører. Så de endte med at stoppe en masse forskellige, og de ramte ikke så mange. Det viser så, at Uber de har simpelthen smidt nogle af de her grå biler ind på appen. Du kan jo konstant se, hvor de er henne på appen. Og det er jo så der, hvor de så kørte hen til nogle forskellige og forkerte biler, fordi det er simpelthen, de har ikke været der. Det er bare nogen, de har bare smidt ind på kortet. Og det fascinerende ved den sag er jo, at Uber måtte have brugt nogle data, de på en eller anden måde har indsamlet for at kunne identificere de her der, altså de her personer, der arbejder for myndighederne og hopper ind, eller gerne vil få en Uber hen til deres placering ved hjælp af deres app. Præcis. Og det er jo ret vanvittigt egentlig. Det er jo en overvågning på den måde. Præcis. Ja. Og det har jo så medført, at på Twitter, der er der kommet sådan en hashtag, der hedder Delete Uber. Trending hashtag, altså det vil sige, der er flere, der gør det her. Ja. Men det var bare nogle af de største skandaler, og vi kan overhovedet ikke nå omkring alt det, der egentlig er sket. Men alligevel bliver Uber altså ved med at vokse. De er lige kommet med seneste regnskab, og det går godt for dem. Lad os bare sige det sådan. Jo, jeg tror, vi kan også lige tilføje, at de prøver også at reparere lidt på deres image. Nu har de lige indgået en aftale med en NGO, der står for beskyttelse af kvindernes rettigheder og fremmelse af kvindernes rettigheder inden for tech-verden også, og så videre. Jeg kan sige, at efter fyringerne af dem her, så de seneste to, der er blevet ansat i den her topstyrelse, det er altså også kvinder. Så det er åbenbart, man håber, det bliver bedre efter det. Men det var alt for teknokraterne i den her uge. Og hvis du ikke nåede at lytte til det hele programmet, og gerne vil høre nogle af vores andre udsendelser, så kan du gøre det på iTunes eller over Student Radios hjemmeside. Vi tager også gerne imod spørgsmål eller kommentarer på vores Facebook-side, Teknokraterne med CH, og hvor du kan finde show notes til den her andre udsendelse. Og her er der også relevante artikler, videoer og informationer om de emner, vi ellers drøfter i programmet. Og tak fordi I lyttede med, og vi håber, vi ses i næste uge. Ja. Hej. Vi høres i næste uge. Hej. Technic Rather Net.